रांझावे माया अखियां मैं तेरे नाल लाइया तैनू इन्ना प्यार करा मैं हाय वे मैं मर गईया वे रांझावे माया अखियां मैं तेरे नाल लाइया तैनू इन्ना प्यार करा मैं हाय वे मैं मर गईया सजना भूल गईया नी सोनिए नी हीरिए अखियां मैं तेरे नाल लाइया तैनू इन्ना प्यार करा मैं हाय वे क्यों भूल गईया आजा लड़ गईया अखियां अखियां सौ भी न सकियां आजा लड़ गईया अखियां सौ भी न सकियां चारों पासे तबाही वे बमबारी वे शोर च राती नींद ना मेनू आई साडा फैसला करा दे आपा रब तो दुआवां कर दे गोलियां चलांदे चलांदे लोकी नोट कमांदे आपा यादा तेरिया नू रख दे गिन गिन बचा के अधूरू बहांदे जिन गई भी जदो पुछदा कोई हाल मैं कह देना ठीक याच तेरी फिर चक या कलम नहीं तेरा जेने के दो दे लिखने छटते गीत तेरी उदीक तेरी आउडी का मैनू सोनी है आजा मेरे कोल मन मोड़ी है तेरी आउडी का मैनू सोनी है आजा मेरे कोल मन मोड़ी सौ भी न सकियां आजा लड़ गईया अखियां अखियां सौ भी न सकियां ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਮਾਨੂ ਬਾਬਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆ ਦੇ ਗਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਿੱਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਿੱਕੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵੇ ਆਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਸਹਿਣਾ ਨੀ ਸਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੜੀ ਬੀਤ ਗਈ ਸਜਣਾ ਲੜ ਗਈਆਂ